kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 8 lutego, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. W Warszawie manifestacja w obronie reformy sądownictwa. Za chwilę relacja naszej reporterki. Zmiany w zarządzie Platformy Obywatelskiej. Borys Budka ma dziś przedstawić konkretne propozycje. Stołeczna policja szuka sprawców wysadzenia w powietrze bankomatu. Demonstracja w obronie reformy sądownictwa odbywa się przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zorganizował ją Komitet Suwerenni z pomocą klubów Gazety Polskiej. Organizatorzy podkreślają, że jest to wsparcie dla działań prezydenta Andrzeja Dudy i Trybunału Konstytucyjnego. Na miejscu jest Paulina Kurek. Paulina, czy dużo osób uczestniczy w manifestacji? Całkiem sporo. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zebrał się tłum. Ludzie podchodzą z obu stron Alei Szucha z flagami i transparentami. Skandują hasła, wspólnie zaśpiewali też hymn. Wielu z manifestujących powiedziało, że polskie sądy wydają niesprawiedliwe i niezrozumiałe wyroki. Dlatego oni przyszli pod Trybunał Konstytucyjny, żeby okazać wsparcie rządowi, który rozpoczął reformę sądownictwa. Tak mówili manifestujący, a zdaniem Tomasza Sakiewicza z Gazety Polskiej większość społeczeństwa takich zmian chce. Przede wszystkim trzeba przekonać Polaków, Europę, że Polacy mają prawo do suwerennych decyzji, żebyśmy się nie dali zastraszyć, żebyśmy nie dali się izolować. A jak mówił Adrian Stankowski z Gazety Polskiej, w Polsce brakuje sprawiedliwości i ta sytuacja musi się zmienić. Polski wymiar, tak zwany aparat sprawiedliwości, zamiast łagodzić krzywdy, on je wywołuje. To jest ewenement na skalę świata. Ten wymiar sprawiedliwości jest po to, żeby krzywdy łagodzić, żeby krzywdy naprawiać, a nie po to, żeby je tworzyć. Ja dodam, że do Warszawy przyjechały dzisiaj kluby Gazety Polskiej z całego kraju. Wśród nich delegacje ze Szczecina, Gdańska, Koszalina, Katowic i Krakowa. Jest też reprezentacja zagraniczna klubów z Berlina, Hamburga i Paryża. Paulina Kurek, dziękujemy za relację. W Warszawie obraduje Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej na pierwszym posiedzeniu po wyborze Borysa Budki na przewodniczącego partii. Rada ma dokonać zmian w zarządzie PO. Posiedzenie otworzyło wystąpienie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Teraz mówi Borys Budka, potem kandydatka na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska. Według nieoficjalnych informacji Borys Budka zaproponuje, by wiceprzewodniczącymi partii zostali Rafał Trzaskowski i Bartosz Arłukowicz, sekretarzem Marcin Kierwiński, a skarbnikiem Łukasz Pawełek. Mija 80. rocznica rozpoczęcia deportacji Polaków w głąb Związku Sowieckiego. 8 lutego 1940 roku oddziały NKWD na terenach okupowanych przez Sowietów dostały imienne listy osób, które miały zostać wywiezione do łagrów. Część deportowanych nie przeżyła podróży. Wielu zmarło, wykonując katorżniczą pracę. Rosyjscy historycy badający stalinowskie zbrodnie ustalili, że rozkaz deportowania polskich rodzin mieszkających na Kresach Wschodnich został podpisany przez Radę Komisarzy Ludowych już 5 grudnia 1939 roku. Przez dwa miesiące NKWD przygotowywało imienne listy deportacyjne. Oni rzeczywiście byli przygotowani i dokładnie wiedzieli, kogo wywożą, wspominała przed laty w rozmowie z Polskim Radiem Maria Kleczewska, która przeżyła deportację. Oni mieli listę bardzo dokładną wszystkich, którzy byli w tym wagonie. Oni byli doskonale zorganizowani. Według części historii, w tym George'a Watsona z Uniwersytetu w Cambridge, decyzje dotyczące masowych wywózek Polaków w głąb Związku Radzieckiego oraz zamordowania polskich jeńców wojennych zapadły w trakcie wspólnych konferencji Gestapo i NKWD. Pierwsze pociągi z deportowanymi wyruszyły 10 lutego 1940 roku i zmierzały do punktów przerzutowych, m.in. do Kotłasu i Wołogdy. Wołogda, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polska piosenkarka i aktorka Katarzyna Łaska wystąpi jutro w Los Angeles podczas gali wręczenia Oscarów. Wykona nominowaną do nagrody piosenkę Into the Unknown z filmu Kraina Lodu 2. Wraz z Polką wystąpi 8 innych aktorek dubbingujących bajkową Elsę w innych krajach. Ja zaśpiewam po polsku i jestem wzruszona, że zostałam tak wyróżniona i z 46 krajów wybrana do tego zespołu. Dziewczyny są cudowne, mamy fantastyczny czas. O Oscara będzie walczył film Boże Ciało w reżyserii Jana Komasy. Wśród jego największych konkurentów wymieniany jest zdobywca Złotej Palmy w Cannes, koreański obraz Parasite. Sprawców wysadzenia w powietrze bankomatu szuka warszawska policja. Doszło do tego nad ranem przy Alei Lotników, mówi Piotr Świstak z Komendy Stołecznej. Ustalamy dokładne okoliczności tego zdarzenia. Zajmuje się tym grupa dochodzeniowo-śledcza. Na miejsce również został skierowany przewodnik z psem tropiącym. Na razie nikt nie został zatrzymany. Policja nie podaje informacji, czy z bankomatu skradziono pieniądze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

20 lutego, dokładnie wtedy, ukaże się debiutancka płyta Francisa Tuana. Francis Tuan to jest nazwa teraz zespołu, kwartetu dokładnie, a kiedyś pomysłu pojedynczego człowieka, który zresztą często odwiedza program alternatywny, opowiadając o swojej muzyce, więc na stronie polskieradio.pl ukośnik trójka, ukośnik alternatywny, na przykład wizytę z zeszłego czwartku i rozmowę z Francisem Tuanem, a także wykonania na żywo jego utworów można znaleźć. Let's Pretend to tytułowe nagranie z tej nadchodzącej płyty, ale podobno już materiał na dwie kolejne jest gotowy, tak więc najbliższe lata będą należały do tego właśnie zespołu. Najbliższe dwie godziny należą do Radiowego Domu Kultury, ale oczywiście podchodzimy do tego z dużą odpowiedzialnością. To oznacza, że mamy do przekazania całkiem sporo informacji i myślę, że one będą dzisiaj bardzo zróżnicowane. Po pierwsze, domykamy naszą serię Pereł w koronie prezentacji i to nawiązanie tutaj do serii Kazimierza Kuca, do śląskich opowieści Kazimierza Kuca jest celowe, ponieważ prezentowałyśmy już wyniki plebiscytu podsumowującego rok 2019. Agnieszka Pajączkowska, której książka zwyciężyła w plebiscycie, była naszym gościem przed tygodniem. Bisz i Radek dwa tygodnie temu. Rozmawialiśmy także z kulturystką roku 2019. Dzisiaj pora na prezentację zwycięzców w kategorii wydarzenie. Szymon Kobylarz będzie prezentował i dumnie opowiadał o wystawie Zajawka Śląski Hip-Hop 1993-2003. I to będzie oczywiście także podróż sentymentalna i przy okazji bardzo dużo muzyki. Będziemy także dzisiaj w tych czasach super szybkich, mega szybkich, takich insta, rozmawiać z człowiekiem, który 14 lat pracował nad filmem, który za kilkanaście dni pokaże światu podczas festiwalu w Berlinie, jak już opadnie kurz oscarowy. Przy okazji Polskie Radio zrobiło specjalny serwis oscarowy, można go znaleźć na stronie polskieradio.pl, więc jak opadnie kurz i pył oscarowy, to będziemy patrzeć na Berlin, na festiwal Berlinale i to właśnie podczas tego festiwalu Mariusz Wilczyński pokaże Zabij to i wyjedź z tego miasta. Mariusz Wilczyński będzie dzisiaj naszym gościem po godzinie 14, ale już teraz mogę powiedzieć, że jako profesor łódzkiej filmówki Mariusz doskonale sobie zdaje sprawę z tego, kiedy są egzaminy i kiedy nowi, młodzi, chętni animatorzy stawią się na egzaminach, bo to będzie w czerwcu, prawda? Tak, egzaminy w tym roku też są w czerwcu, tak. No i od razu najlepiej mówić o tym, że się bardzo lubi Mistrza i Małgorzatę, prawda? To nie zaszkodzi na egzaminie. No tak, są tacy kandydaci, którzy zazwyczaj, jak pytam ich na egzaminach wstępnych, którego animatora najbardziej lubią, to wszyscy mówią, że najbardziej lubią Tadeusza Nalepę. Studenci są cwani, kandydaci jeszcze bardziej często. Dlaczego Mistrz i Małgorzata i dlaczego Tadeusz Nalepa, o tym więcej po 14. A my tradycyjnie zaczynamy od poleceń, od tego, co zwróciło naszą szczególną uwagę i zaczyna Agnieszka Obszańska. A ja dzisiaj proponuję wejście w odświeżający, bezpretensjonalny, choć nie zawsze kolorowy świat, gdzie to, co młode, łączy się z tym już dojrzałym. Świat widziany oczami artystów i ich dzieci stał się tematem wystawy, którą od dziś możemy oglądać w warszawskiej Zachęcie. Co dwie sztuki, to nie jedna. Na tej wystawie pojawią się duety, tercety, a nawet kwartety artystyczne. A o szczegółach opowie nam już Katarzyna Kołodziej-Podsiadło, jedna z kuratorek wystawy. I zacznijmy od tytułu. Co dwie sztuki, to nie jedna? Tak, w tytule kryje się relacja rodzic-artysta i dziecko. Wystawa Co dwie sztuki, to nie jedna. Jest to pierwsza wystawa przygotowana wspólnie przez artystów z ich dziećmi, z myślą o innych dzieciach i opiekunach, więc co dwie głowy, to nie jedna. W tym przypadku właśnie przekłada się na artystów i artystki, których zaprosiłyśmy do udziału w tej wystawie. A jaki był klucz wyboru? Klucz przede wszystkim był taki, że artyści, których zaprosiłyśmy do udziału, to są artyści, którzy wspólnie ze swoimi dziećmi już działali. Na przykład Zbyszek Rogalski ze swoim synem Tymonem mieli wystawę Ósmy Kontynent, gdzie wspólnie pokazywali pracę. Na przykład Cecylia Malik zaangażowała swoją córkę Urszulę do akcji artystycznej Warkocze Białki, która trwała przez pewien czas. Również Paweł Althammer wspólnie z Kosmą stworzyli dwie wielkie, można powiedzieć, maskotki. I ten klucz do wyboru artystów przede wszystkim był taki, żeby pokazać, że takie zjawisko też jakby już funkcjonuje. To nie jest nic nowego, że artyści traktują dzieci jako partnerów. Są to duety, tercety, nawet kwartety artystyczne i te prace funkcjonują jako prace wspólne, nie jako praca, przy której dziecko coś dodało od siebie, tylko faktycznie jest to bardzo partnerska relacja i to główny klucz wyboru. Zależało nam na tym, żeby przygotowane na wystawę prace przez dzieci i rodziców mówiły o problemach, sprawach bliskich dzieciom i właśnie analogicznie najmłodszym odbiorcą. I naprawdę niesamowite są wizje przyszłości, które snują uczestnicy naszej wystawy. Jakie to wizje? Sprawdźmy. Paweł Althammer i Kosma, Olaf Brzeski i Konstanty, Iza Chlewińska, Tomasz Bergman z Miłoszem, Monika Drożyńska z Tymonem, Malwina Konopacka z Anielą, Teresą i Julią, Cecylia Malik i Urszula, Kinga Nowak i Tytus, Zbigniew Rogalski i Tymon oraz Jaśmina Wójcik z Zoją i Leą. Taki skład zobaczymy na wystawie Co dwie sztuki to nie jedna. A ja zapraszam na wystawę do warszawskiej Zachęty. Namiary na zachęty na stronie polskieradio.pl/trójka, tam widać Radiowy Dom Kultury. No i skoro taki temat, to nie mogę nie przypomnieć, że mamy taki wspaniały zespół, Jerzy Igor, który nie zacząłby pisać piosenek dla dzieci, gdyby nie to, że jednemu z Jerzy urodził się syn. Teraz jest ich dwóch, no więc jeszcze więcej muzyki potrzeba. W każdym razie to doświadczenie bycia rodzicem często przynosi wspaniałe efekty artystyczne. Pusta po nosie, smuga na szyję. Nuda to zupa, w niej nudli długi, kupa się lije. Kupa lije, z trudem przesuwa się, za minutą minuta, nudą zatruta. Na maruda powie, że psu na budę jest nuda. Lecz nuda to też cuda, co na marginesach moich zeszytów wyrosły esy, floresy. Cudowny kierunek dla tych, którzy szukają dobrej muzyki dla dzieci. Jerzy Igor. Tutaj tekst napisała Dorota Masłowska do utworu Nuda. Dorota Masłowska, której sztuka za chwilę zostanie przywołana przez Jana Niebudka w przeglądzie wydarzeń teatralnych. Tylko chciałam jeszcze powiedzieć, że tak sobie pomyślałam, że wiem teraz, co powinny robić moje dzieci, powinny sprzątać, ale na pewno mnie nie słyszą, no bo jeżeli sprzątają, rzeczywiście to są na mnie wściekłe, więc nie będą słuchać kogoś, kto je tak bardzo wkurza. No i to są takie właśnie zakręty bycia rodzicem. Na początek dziś Inni ludzie. Najnowszy tekst Doroty Masłowskiej, grany już jest od kilkunastu miesięcy w TR Warszawa, a w planach jest także wystawienie go w Krakowie. Trwają prace nad filmem, za to w ten weekend premierowo zobaczyć będzie można jego kolejne wystawienie we Wrocławiu. Studenci tamtejszej szkoły teatralnej wystawiają hip-hopowy poemat o polskich kulturowych i ekonomicznych podziałach razem z Maciejem Szturem, który debiutuje w roli reżysera. Z Wrocławia przenosimy się do Krakowa. W Teatrze Słowackiego Paweł Świątek, który zresztą planuje wystawić Innych ludzi, a wcześniej zrobił to już z wielkim sukcesem z Pawiem Królowej i ostatnio z Wojną polsko-ruską, zaprasza na Balladynę, zapowiadając ją jako opowieść o dochodzeniu do władzy przez nieodpowiednich ludzi. Na scenie zobaczymy m.in. Katarzynę Zawiślak-Dolny, Alinę Szczegielniak i Marcina Sianko, a w Warszawie w ten weekend Krzysztof Garbaczewski. Osobny byt w polskim teatrze, który wychodząc od klasyki tworzy na scenie razem z grupą aktorów, aktorek, scenografami, muzykami swoje oddzielne kosmosy, do których widz wchodzi albo nie. Boska Komedia wydaje się być stworzona dla wrażliwości i języka Garbaczewskiego, a biorąc pod uwagę, że w pracy nad spektaklem korzystano też z tekstów Yuvala Noah Harariego, książka Homo Deus, możemy się spodziewać dantejskiego współczesnego piekła. Krzysztof proponuje nam coś na zasadzie podróży przez wszystkie te kręgi, jak mamy do czynienia na przykład w piekle, kręgi, wszystkie pieśni, grzechy, poziomy, ale też na zasadzie troszkę jakby, żeby się też móc przejrzeć we własnych grzechach. Mówi grający w spektaklu Arkadiusz Brykalski. Homo Deus był taką bazą do rozpoczęcia pracy nad tym spektaklem. Może właśnie też dlatego, że umiejscowić to troszkę w innych realiach, też w innych jakby konfiguracjach. Natomiast moim zdaniem tutaj mamy do czynienia z takim naprawdę poważnym pytaniem na temat kondycji naszej wiary. Bo czytając Harariego, zadajemy sobie inne pytania, mamy tam różne prognozy i tak dalej, na temat człowieka współczesnego albo następnego człowieka. A tu mamy do czynienia naprawdę z poważnym pytaniami na temat naszej wiary. Na scenie m.in. Anna Ilczuk, Michał Czachor i Julian Świeżewski. Za przestrzeń odpowiada Aleksandra Wasilkowska, a ważną rolę w świecie zbudowanym na scenie pełnić będzie także VR. Premiera Boskiej Komedii już dziś w Teatrze Powszechnym w Warszawie. To ja chciałam teraz spoza teatralnego świata dołożyć nagranie z płyty wydanej w roku 2019, ale może nie wszyscy trafili na ten album, który właściwie w całości nadawałby się do tego, aby emitować go w radiu. Co utwór, to wspaniały singiel. A grown man, a heart attack. I pray that good Lord will bring fenomenalny. Black Pumas to jest nazwa duetu. Black Moon Rising to tytuł nagrania, które wybrzmiało. Panowie są z Austin w Teksasie. Bardzo niewiele miast amerykańskich poznałam. Powiedziałabym, że w kontekście tego, jak wielki to kraj, to nie wiem nic, ale Austin akurat widziałam i to jest miejsce bardzo inspirujące. Świetne. Pozdrawiam, jeżeli ktoś nas słucha w Austin, albo w ogóle w Teksasie, albo w ogóle w Stanach. Nie prosimy o listę obecności, to nie ten program, ale pozdrawiamy bardzo gorąco, jeżeli ktoś nie może spać. Jeszcze przez chwilę właśnie na fali tej Ameryki i Oscarowej nocy, która przed nami, chciałam przypomnieć tym, którzy kochają filmy. W kontekście jednego z filmów, który ma szansę na nagrody, czyli filmu 1917 Sama Mendeza, że Filmoteka Narodowa, czyli Kino Iluzjon w Warszawie, przygotowało taką super propozycję. Wydaje mi się super, więc myślę, że też ktoś jeszcze znajdzie tutaj coś interesującego. A mianowicie, idąc tropem takiego amerykańskiego pomysłu, pokazy podwójne. Łączenie dwóch filmów, oglądanie ich obok siebie po to, żeby sprawdzić, czy w jakiś sposób ze sobą rzeczywiście gadają. No i te seanse połączone są także ze spotkaniami z filmoznawcami. Dokładnie za tydzień, w sobotę 15 lutego, będzie można obejrzeć najpierw film Sama Mendeza 1917, a potem będą to ścieżki chwały Stanleya Kubricka i rozmowa, którą poprowadzi Piotr Kletowski. Dzień później, w niedzielę, znowu 1917, Sama Mendeza zestawiona ze Sznurem Alfreda Hitchcocka i tutaj komentarz i animowanie spotkania przypadło Dianie Dąbrowskiej. Mi się to wydaje super. W ogóle to porozumiewanie się pomiędzy różnymi dziełami sztuki, nie tylko pomiędzy filmami, ale wpływ na siebie różnych gatunków to jest bardzo intrygujące zjawisko. No i można byłoby godzinami te konteksty czytać i tropić. Więc oczywiście na naszej stronie polskieradio.pl/trójka także podpowiedź na temat tego wydarzenia. Black Pumas odwoływali się do lat 60. i delikatnie 70. To my teraz do lat 90. się odwołamy w nagraniu, które powstało w roku 2020. Czas. To Rosalie i nagranie Nie mów, zapowiadające nadchodzącą drugą płytę tej przezdolnej dziewczyny. To my teraz porozmawiamy o latach 90. rzeczywiście. Rok 1993 to start, początek wyznaczony przez pomysłodawców wystawy, która zdaniem naszych słuchaczy biorących udział w plebiscycie to najważniejsze wydarzenie roku 2019. Sama jeszcze pamiętam, jak spędzałyśmy z Agnieszką Opszańską długie minuty oglądając ją i to właśnie ona teraz zabiera antenę. A z nami już jest gość. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Szymon Kobylarz, artysta wizualny, no ale przede wszystkim na potrzeby naszej dzisiejszej rozmowy, kurator wystawy Zajawka Śląski Hip-Hop 1993-2003 w Muzeum Śląskim w Katowicach. Wszystko się zgadza? Wydaje mi się, że do tej pory tak. To zobaczymy, jak nam pójdzie dalej. To jest taka sytuacja dla nas szczególna, ponieważ słuchacze Radiowego Domu Kultury wybrali wystawę Zajawka najważniejszym wydarzeniem 2019 roku. Ty masz zajawkę na hip-hop? Tak, ciągle mam. Nie ukrywam, że ta zajawka, o której opowiadała sama wystawa, to jest zajawka trochę z przeszłości, bo ten hip-hop też bardzo się zmienił i ta wystawa w gruncie rzeczy jest wystawą o latach 90. i hip-hopie jako subkulturze, która była w jakimś stopniu dominującą, tak z mojego punktu widzenia. Nie ukrywam, że i to też podkreślam często, że to jest część mojej biografii. Ja też sam zajmowałem się trochę hip-hopem. Nie odniosłem żadnych dużych sukcesów, nawet o tym nie rozmawiajmy. Natomiast ale że nagrywałeś na kaseciaka? Tak. I byłem przez chwilę raperem, nawet zagrałem kilka koncertów, malowałem graffiti, też oczywiście w bardzo niewielkiej skali, a nawet organizowałem imprezy hip-hopowe. Więc to jest jakby część mojej biografii i ta zajawka rzeczywiście od tych lat 90. się w jakiś sposób no, ze mną ciągnie, więc też dla mnie ta wystawa była zmierzeniem się troszeczkę z taką przeszłością młodzieńczą. No tak, i z tą przeszłością mogło się zmierzyć wielu. Na pewno ci, którzy odwiedzili Muzeum Śląskie i Katowice na przestrzeni trwania wystawy. Wystawa zaczynała się od wielkiego tagu Zajawka na ścianie, potem ta mnogość przedmiotów. Chyba najgorzej brzmi w kontekście tej wystawy słowo artefakt albo dzieło sztuki. No bo przecież to jest taka może materialność hip-hopowych początków. Jak ją zbieraliście? Tak, odbywało się to na kilku płaszczyznach. Podstawowa warstwa to tak naprawdę było uruchomienie jakichś moich kontaktów z przeszłości i po prostu pytanie znajomych, o których wiedziałem, pamiętałem, że robili na przykład zdjęcia w tamtym czasie. Pytanie ich, czy ktoś jeszcze robił. I tak po nitce do kłębka, znajdywanie coraz to większej liczby osób, które rzeczywiście mają jakąś taką, nazwalibyśmy to dokumentację fotograficzną, archiwum. I rzeczywiście udało nam się już jakby na tej płaszczyźnie szukania w gronie znajomych znaleźć bardzo dużo ciekawych rzeczy. Natomiast drugim niezmiernie ważnym elementem była zbiórka, którą muzeum ogłosiło. Zresztą to jest świetna inicjatywa, którą też muzeum w jakiś sposób zainicjowało, też żeby opowiedzieć o tej wystawie, zanim ona powstanie. To znaczy, żebyśmy opowiedzieli o tym, co chcemy zrobić i zaangażować w to osoby, które no być może już zapomniały nawet o tamtych czasach, a gdzieś na strychu lub w szafie mają ukryty karton, w którym jakieś rzeczy się znajdują. No i dzięki tej zbiórce mieliśmy kilka bardzo fajnych eksponatów. No jeden z cenniejszych moim zdaniem eksponatów to kaseta Demo Calibra w oryginalnie nagranej wersji, którą rozsyłali do różnych wytwórni płytowych w tamtym czasie i ani Abradab, ani Joka, ani nikt z ich ekipy tak zwanej no, nie ma tej kasety demo. Ona się uchowała zupełnie na zasadzie przypadku, jakichś zbiegów okoliczności ze względu na to, że właściciel jej kupił ją na aukcji Orkiestry Świątecznej Pomocy parę dobrych lat temu, no i postanowił się właśnie z nami podzielić, udostępnić nam na wystawie. No i pierwsze demo Kalibra 44 rzeczywiście można było w całości odsłuchać w jednym z pokoików, bo warto powiedzieć o tej wystawie, że ona była podzielona na bardzo konkretne sekcje i mogliśmy zmierzyć się z małymi pokoikami. Każdy z nich w jakiś sposób oddawał ducha tamtych czasów. Mogliśmy wskoczyć w świat, który no, jest bardzo złożony. W momencie, kiedy wystawa się zaczyna, przechodzi się przez tego wielkiego taga, tak naprawdę wchodzimy w coś, co zwykle w muzeum określa się kalendarium, które jest w formie fizycznej tak naprawdę. Składa się z obiektów i każdy obiekt jest ilustracją do haseł, które zbudują to kalendarium. Podróżujemy od 93 do 2003 roku. Od samego początku szukałem jakichś takich punktów zaczepienia. 93 rok to tak naprawdę powstanie Kalibra 44. Co prawda Wikipedia mówi trochę inaczej, natomiast w liście dołączonym do kasety, którą wspominałem, jest dokładnie listopad 93 roku, kiedy to znowu przyjęliśmy w swoje szeregi Magika i tak powstał kaliber 44, więc uznaliśmy, że ten moment będzie bardzo dobrym momentem, więc ruszamy z tego miejsca. No i rok 2003 to koniec działalności Paktofoniki, czyli drugiej legendarnej grupy na Śląsku, która no, była budulcem tej sceny też. Wydawało mi się, że te dwa momenty w historii hip-hopu na Śląsku są bardzo istotne. Dodatkowo 2003 rok, który jest taki moment dla hip-hopu, w którym dosyć dużo rzeczy się zaczyna zmieniać. Cały nurt, który nazywamy sobie chyba do dzisiaj hip-hopolo, gdzieś zaczyna być widoczny na scenie. Komercjalizuje się ich bardzo mocno, ale też profesjonalizuje bardzo mocno. No i to jest moment, od którego można by było zacząć kolejną wystawę, która by opowiadała no, o hip-hopie profesjonalizującym się przede wszystkim. O panu Tralalińskim. Raz i raz i dwa. A raz. A. Abra, abra, kabra. Nie uderza po prostu rapu na ratu, więc start rap. Powiedz jeszcze jaki znak twój, a może do kolekcji kartoteki Centrum Dyslekcji Lekcji. Udzielam mnie ja, produkuję swoje tralalalala. U stóp bram stoję i słucham bucha, w stylu twego straszna zawierucha. Patrzę na to okiem, staję bokiem, nie cofam się ni krokiem, bo miejsca jest dla MC coraz więcej. Jeśli tylko staną twarzą w twarz, sprzeciwnięciem szukasz celu, stanąć obok swoich bohaterów, pierwszy krok i oto ręka twa sięga po złoto. A co to? Hip-hopu raj, ojcze daj mi daj, no to graj i przemierzaj go, tak jak Filias Fo. O, a, abra, abra, kadabra, abra, da, to jest moja magia właśnie tak. A, abra, abra, kadabra, abra, da, abra, da, to ja. Przemierzając to kalendarium, chcieliśmy wraz z projektantami wystawy, czyli z Mózg Kolektyw, stworzyć rzeczywiście taką narrację wtłoczoną w wnętrze bloku mieszkań. Wszystkie pokoje były też pokojami zaprojektowanymi w taki sposób, że ich wymiary, skala była zbliżona do przeciętnego bloku. Tą oś czasową budował nam korytarz, przez który przemierzaliśmy te pomieszczenia i doświadczaliśmy przebiegu tych 10 lat. Ja wiem, że czasami być może to kalendarium wydłużało się, ale też był trochę taki cel. Cel, który doprowadzał nas do przestrzeni, która jest zupełnie inną przestrzenią, takiego symbolicznego podwórka, tak sobie to możemy nazwać. Na którym stoi trzepak, tak, na którym stoi stary kiosk ruchu. Tak, stary garaż, w którym jest studio nagraniowe i tak naprawdę przestrzeń, którą dedykowaliśmy tym wszystkim działaniom, które zdarzyły się podczas trwania wystawy, takim jak wykłady, spotkania, warsztaty, koncerty, czyli taką przestrzeń performatywną, do której chcesz wrócić, chcesz nawet posiedzieć, pomyśleć sobie nad tym, co widziałeś, widziałaś. No i taką przestrzeń właśnie, która umożliwiała też bycie kreatywnym. Wychodząc z założenia, że właśnie podwórko, przestrzeń miejska taką przestrzenią też dla nas w tamtym czasie była. No i kolejna część wystawy to tak naprawdę zmieszane ze sobą wątki, takie wyciągnięte zjawiska, które wiązały się z kulturą, z hip-hopem. Cały ten nurt robienia wszystkiego samemu. Ja to nazwałem samowystarczalność, bo ona jakby przenosiła się na bardzo wiele elementów życia. Od robienia sobie własnych ubrań, w momencie kiedy jeszcze nie istniały nawet lenary, młodzi hip-hopowcy robili wszystko, żeby mieć te szerokie gacie, żeby wyglądać jak raperzy z MTV, po produkcję muzyczną, przez nagrywanie w domu, w tych pokojach gościnnych często, co było widać pokazane na zdjęciach, które udało nam się też zdobyć, przez tworzenie, projektowanie okładek przez niektórych writerów, ale i nie tylko, poprzez tak naprawdę kolportację tego wszystkiego, dystrybucję i organizację koncertów. Bardzo ważne dla mnie było pokazanie tego, jak można z niczego tak naprawdę stworzyć coś, co później, o czym już wiemy obecnie, może się przewidzieć w coś bardzo profesjonalnego, coś bardzo poważnego, co

się, nie duszy się, nie nuży. Łapię chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapią jak wodka. Łapię chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapią jak wodka. Super jasno wypowiedzieli się panowie z Paktofoniki, więc tłumaczyć tych słów nie będę. Powiem tylko, że wracamy do rozmowy i to jest takie dopełnienie, do domknięcie naszego cyklu prezentującego najlepszych w roku 2019. Wracamy do rozmowy. Szymon Kobylarz, kurator wystawy Zajawka Śląski Hip-Hop 1993-2003 w Muzeum Śląskim. Jaka to jest długa nazwa, jest z nami? Tak, jestem cały czas. Wracamy do rozmowy o wystawie, ale też o całej kulturze. To była wystawa na Śląsku, zatem ten śląski akcent był bardzo ważny, no ale to wszystko było włożone jeszcze w taką szerszą perspektywę gospodarczo, polityczno, historyczną, bo gdzieś przecież musiały wybrzmieć te przemiany i one też miały ogromny wpływ na to, jak tworzył się hip-hop. Tak, podczas wielu dyskusji doszliśmy do wniosku, że warto tego typu wystawę, która też jest pierwszą tego typu wystawą w Polsce, przypomnieć jakby ten czas, jakby to, co się wtedy działo, jak wyglądała sytuacja na Śląsku. Oczywiście cała wystawa soczewkuje prawdopodobnie to, co się działo w ogóle w Polsce. I wydaje mi się, że pokazanie tych czasów, pokazanie ich różnorodności, przywołanie pewnych takich elementów, które działają jak takie bodźce, które przypominają nam całą skalę wrażeń z tamtego czasu. Stąd na przykład umieściliśmy na wystawie dźwięk i obraz czołówek seriali polskich, takich jak Klan, który od razu nam buduje tak naprawdę całą atmosferę, ale ustawia też ten hip-hop w kontekście konkretnego momentu historii. I to było niezmiernie ważne. Tak, słodkim głosem też przemawiała do nas speakerka z MTV. Tak, tak, oczywiście. I to, co się działo na Śląsku, wszystkie przemiany związane chociażby z zmianami infrastruktury, zmianami w ogóle ekonomicznymi, bez dwóch zdań miało wpływ na hip-hopowców. Chcieliśmy to pokazać. Miało w jakiś stopniu też prawdopodobnie wpływ na to, że wybrali taką, a nie inną drogę. Ale jest też jakby, moim zdaniem, druga strona tej samej sytuacji, bo jest bardzo mało tekstów hip-hopowych, jest bardzo mało na przykład zaangażowanego graffiti, które o tym mówi. I być może to jest taki czas, kiedy większość hip-hopowców w latach 90. tworzyła, gdzie nie do końca interesowało się bezpośrednio przemianami politycznymi. Bo tak naprawdę pierwszy utwór, który ja gdzieś wygrzebałem, a który opowiada o bardzo poważnym problemie, to jest rok 2003, chyba drugi nawet, który opowiada o problemie kradzieży węgla na Śląsku. To zespół 3 Block Squad, undergroundowy, z perspektywy osoby, której przyjaciele giną na torach, bo muszą kraść węgiel. I to tak naprawdę jest chyba pierwszy moment, w którym ktoś porusza tak poważny problem, jeszcze w ogóle w kontekście Górnego Śląska. To jest w ogóle zespół z Siemianowic Śląskich. Opowiadają o tych czasach z zupełnie innej perspektywy, ale to dopiero 2003. Te początki to zupełnie inny świat, to zanurzenie się właśnie w ten hip-hop. I pewnie też dlatego chcieliśmy mocniej nawet podkręcić to całe tło, żeby przypomnieć, że to była trochę taka równoległa rzeczywistość. Dużo rzeczy się udało, a czy coś się nie udało? Czy jest coś takiego, czego nie udało ci się zdobyć, co chciałeś pokazać, a nie było takiej możliwości? Wiesz, oczywiście, prawdopodobnie gdyby wymieniać i wyszukiwać takie rzeczy, to tak. Chociażby ze względu na prawa autorskie, które były przeniesione na kogoś i nie potrafiliśmy skontaktować się z tą osobą. I takich rzeczy było. Musieliśmy zrezygnować po prostu z kilku nawet bardzo istotnych rzeczy. Natomiast coś, czego się nie udało zrobić, to nie udało się wprowadzić całego materiału, który mogliśmy zdobyć, ale to nie ze względu na nas, nie ze względu na to, jak pracowaliśmy, tylko ze względu na to, że część osób trochę przespała ten moment, w którym mogliśmy to wszystko w ramach wystawy gdzieś tam zaprezentować, pokazać, zebrać, ponieważ okazało się, że w momencie, kiedy mamy już 90% wystawy, część osób przynosi nam nowe materiały. I tych materiałów, nie chcę oczywiście teraz jakby zbyt też wiele zdradzać, ale jest na tyle, że można by było zrobić może nie tak obszerną, drugą, równoległą wystawę, ale wydaje mi się, że ciut mniejszą na pewno. No to może jakaś zajawka bis. Kto wie, nie zaprzeczam, nie potwierdzam. Tajemniczo, Szymon Kobylarz. Jeszcze raz gratulujemy. Zajawka Śląski Hip-Hop 1993-2003 w Muzeum Śląskim. To już przeszłość, chociaż dla tych, którzy chcieliby się przyjrzeć wystawie, jeszcze raz powtórzę. Wirtualny spacer czeka na stronie muzeum. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również.